ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कांडवशाखीय बृहदारण्यक परिषद प्रथम अध्याय चतुर्थ ब्राह्मण दशम कंडिका के ऊपर विचार चल रहा था। ज्ञान अज्ञान का नाशक होता है ऐसा कहने में एकदेशी ने कहा प्रथम ज्ञान अज्ञान का नाशक नहीं हो सकता है, ज्ञान के पश्चात भी राग द्वेष आदि कार्य देखे गए, इसलिए अंतिम ज्ञान या ज्ञान की धारा अहम ब्रह्मास्मि की धारा चलते चलते चलते जाके आगे होनी है। तो सिद्धांत ने खंडन किया अंतिम ज्ञान भी यदि प्रथम ज्ञान अज्ञान का नाशक नहीं कर सकता है तो अंतिम ज्ञान भी नहीं कर सकता, जो ज्ञानत्व है तो समान है। यदि धारा को लेंगे तो संख्या का पता नहीं कितने संख्या पूरी होने पर मन उसके राग द्वेष आदि की निवृत्ति होनी है, मोक्ष कब होना है संख्या की गिनती पता नहीं तो संतति का भी नहीं। यही कह रहे हैं आगे ज्ञान संततेर अंत्य ज्ञान सेवा अज्ञान ध्वंसित्व असिद्धे। एक देश ने कहा था ज्ञान की संतति माने धारा अथवा अंतिम ज्ञान अंत्य ज्ञान से अज्ञान ध्वंसित्व असिद्ध, अज्ञान ध्वंसी असिद्ध है सिद्धांति मत में, सिद्ध होने हो सकता क्यों, जैसे पहले ज्ञान नहीं हो पाए तो अंतिम ज्ञान नहीं हो सकता। यही कहा था अज्ञान की जो संतति धारा है ज्ञान की संतति उसको मानकर संख्या का पता नहीं कितने संख्या में होना है, इसलिए सिद्ध आद्यम एवं ज्ञानम तथा इतम प्रथम ज्ञान ही अज्ञान का नाशक है, सिद्धांत मत यही है। आद्यम एवं ज्ञानम तथा तथा माने अज्ञान निवर्तकम, अज्ञान का निवर्तक प्रथम ज्ञान ही है। इति उक्तम यह अभी तक सिद्ध किया सिद्धांत ने। अब संप्रति अब क्या कहना है परोक्तम अनुवदति, एक दिशी ने कहा था उसको अनुवाद करते हैं। क्या कहा था भाष्य में कहते यत्तु उक्तम जो माने एक देशी ने जो कहा था क्या विपरीत प्रत्यय तत्कार सतरसात माने प्रथम ज्ञान में आपत्ति दी थी, यदि अज्ञान का नाश होता तो अज्ञान का कार्य विपरीत प्रत्यय आदि नहीं होना चाहिए, उसका कार्य प्रवृत्ति आदि नहीं होना चाहिए, हो रही है इसके बाद प्रथम ज्ञान ने अज्ञान का नाश नहीं किया, एक देशी का तर्क था। यत्तु उक्तम एकदेशी ना उक्तम, एक देशी ने जो कहा था विपरीत प्रत्यय तत्कार्य सदर्शनात् ज्ञान के पश्चात भी विपरीत प्रत्यय उसका कार्य देखा जाता है, इसलिए प्रथम ज्ञान अज्ञान का नाशक नहीं जो कहा था वह ना ये बात नहीं, प्रथम ज्ञान ही अज्ञान का नाशक है। तच्छेष स्थिति हेतुत्वात् ये सिद्धांत कहते हैं वो जो ज्ञान के बाद भी राग द्वेष आदि जो होता है और प्रवृत्ति आदि हो जाती है ज्ञानी की जो होती है ना वो क्या है तत्शेष प्रारब्ध शेष, प्रारब्ध कर्म अविशेष है उसके कारण शरीर की स्थिति के हेतु प्रारब्ध कर्म है, जो ज्ञान होते ही शरीर पाप तो होता नहीं है तो शरीर का स्थिति प्रारब्ध कर्म शेष है, इस कारण से वो राग द्वेष का कारण प्रारब्ध कर्म बना हुआ है, ज्ञान नहीं अज्ञान नहीं, वहां अज्ञान तो नाश हो गया, विद्या का लेश है अज्ञान का लेश है, वो लेश मान करके प्रारब्ध कर्म उसका शरीर स्थिति का हेतु है, नहीं तो शरीर पात हो जाना चाहिए उस काल में, तो शरीर स्थिति का हेतु है तो हेतु होने के कारण वो प्रारब्ध के कारण हो रहा है वहां राग द्वेष आदि ज्ञानी में। ये कह रहे हैं तत्शेष स्थिति हेतु द्वार तत्शेष माने प्रारब्ध कर्म शेष, ये शरीर का स्थिति का हेतु है, वो ज्ञानोत्तर काल में जो शरीर रहना है उसके हेतु क्या है प्रारब्ध शेष, प्रारब्ध शेष है। एक एन कर्मणा शरीरम आरब्धम, जिस कर्म से शरीर बनाया है एन कर्म वो प्रारब्ध कर्म है, वो एन कर्मणा शरीरम आरब्धम तत् माने कर्म तत्कर्म विपरीत प्रत्यय दोष निमित्त तत्वाद, वही कर्म विपरीत प्रत्यय रूपी दोष का निमित्त वही कर्म है, प्रारब्ध कर्म बना हुआ है तत् माने कर्म विपरीत प्रत्यय दोष निमित्त तत्वाद तस्य तथाभूत क्यों, वो प्रारब्ध कर्म जब उत्पन्न हुआ था ना जिस काल में, अभी तो फल फल दे रहा है जिस काल में ये कर्म किया गया था पूर्व जन्म में, वो उसी प्रकार राग द्वेष आदि युक्त होकर के कर्म किया गया था। जो कर्ता जो था पहले इस अभी जो प्रारब्ध बना हुआ कर्म पहले किसी कर्ता ने किया था वहां का, तो वो जो प्रारब्ध बन के आया है पूर्व जन्म में किया हुआ कर्म अभी प्रारब्ध बन के आया, उस काल में वो राग द्वेष से युक्त था वो कर्ता, माने अपने जो कर्तव्य कर्म था उसके लिए उसको राग था अन्य में द्वेष था, यह प्रारब्ध कर्म उसी प्रकार उत्पन्न हुआ है राग द्वेष युक्त होकर ही उत्पन्न हुआ है, इसलिए आगे भी वो राग द्वेष पैदा कराता है, ये कह रहे सिद्धांत। तत् माने प्रारब्ध कर्म विपरीत प्रत्यय दोष निमित्तत्वात्, विपरीत प्रत्यय रूपी दोष का निमित्त बना हुआ प्रारब्ध होने से, तस्य तथाभूतस्य वो जो प्रारब्ध उसी प्रकार से उत्पन्न हुआ है, राग द्वेष युक्त होकर ही उत्पन्न हुआ था, अभी फल काल में भी राग द्वेष उत्पन्न होकर करा रहा है काम, उतस्य वह विपरीत प्रत्यय दोष संयुक्तस्य, विपरीत प्रत्यय इसे हुआ था वो विरुद्ध अज्ञान काल में हुआ था वो विपरीत प्रत्यय इत्यादि दोष संयुक्तस्य फल दाने सामर्थ्यम, उसी प्रकार फल देने में समर्थ है क्यों, उसके उत्पत्ति काल में भी राग द्वेष आदि युक्त होकर के था, फल देने में राग द्वेष आदि युक्त होकर फल देता है वो, अभी फल काल है अभी ऐसा है सामर्थ्य। यावत शरीर पात है, कब तक काम करेगा प्रारब्ध, जब तक शरीर पात नहीं होता तब तक प्रारब्ध वहीं तक है, यावत शरीर पात तावत फल भोग भोगांगतया फल भोग के प्रयोजक रूप से प्रारब्ध, फल उपभोग अंगतया कहा माने फल के उपभोग जो अंग रूप से है वो फल भोग, फल उपभोग माने फल के उपभोग के अंग रूप से है वो, होने से विपरीत प्रत्ययम रागादि दोषम च तावन मात्रम आक्षिपति एवं ये कहा, विपरीत प्रत्यय रागादि दोष जो है वह प्रत्यय दोष असम रागादि दोष तावन मात्र उतना मात्र आक्षेप करता ही है वो, क्यों वो स्वयं वो रागादि दोष और विपरीत प्रत्यय काल में उत्पन्न हुआ था कर्म पूर्व जन्म में, तो अभी फल काल में भी वो वही करता रहेगा, जब तक वो रहेगा वही करता रहेगा, वही संस्कार से युक्त है कर्म, ये सिद्धांत ने कहा। टिप्पणियां हैं एक दो तीन, एक में कहा विपरीत प्रत्यय दोष संयुक्तस्य कहा, कहते हैं जन्मांतरीय रागादि संस्कार रूप दोष संकृतस्य, माने जन्मांतर में अभी जो प्रारब्ध बना हुआ कर्म जन्मांतर में किया था कर्ता ने, जन्मांतर में उस कर्म को किया था अभी फल रूप में आया है वो, तो जन्मांतरीय उस काल में भी कर्म होते समय में राग द्वेष से युक्त होकर के कर्म किया था कर्ता ने, तो वो संस्कार उसमें है राग द्वेष का संस्कार वो कर्म, ये कहते हैं जन्मांतरीय रागादि संस्कार रूप दोष सहकृतस्य, जन्मांतरीय जो रागादि दोष है उसके संस्कार रूप दोष से सहकृत है कर्म, ऐसा किया गया था वो कर्म को, तो फल काल में वही करेगा वो। दो नंबर कहा उपभोग अंगतया माने प्रयोजकतया, उपभोग के प्रयोजक होने से प्रारब्ध कर्म है शरीरपात, जब तक शरीरपात नहीं होता तब तक फल उपभोग का अंग बना हुआ है वो। तीन नंबर पर कहा तावन मात्र मन एन बिना यद अनुपन्नम, जितने रागादि होते हैं प्रारब्ध बिना नहीं हो रहा, वो प्रारब्ध कर्म के आधार पर ही हो, ज्ञान से अज्ञान तो चला गया, अज्ञान नहीं अज्ञान का नाश हो गया है, किंतु अज्ञान का लेश है, अज्ञान लेश मानना पड़ता है, यदि अज्ञान बिल्कुल समाप्त हो गया मानते हैं तो प्रारब्ध समाप्त शरीर पात होना चाहिए, तो अज्ञान लेश है गंध रह गया उसका ऐसा मानते हैं, विक्षेप शक्ति का अंश कुछ बचा हुआ है, पूर्ण नाश होगा कैवल्य काल में, कैवल्य विधेय काल में होगा, विधेय मुक्ति काल में होगा, यही बता रहे हैं। ये कहा ये न बिना यद अनुपन्न, जिसके बिना जो नहीं हो सकता प्रारब्ध के बिना ये हो नहीं सकते, ज्ञानी को माने ये राग द्वेष आदि होना नहीं चाहिए, ये न बिना यद अनुपन्न, जिसके बिना जो नहीं हो सकता, यहां कार्य हो रहा है इस मतलब प्रारब्ध ही हो आक्षेप, आक्षेपति एवं कहा क्यों प्रारब्ध कर्म कैसा है, मुक्ते सुबत छोड़ा हुआ बाण जैसा है, उसको फल देना आरंभ हो गया, वो गर्व से ही काम कर रहा है वो, और ज्ञान होगा जन्म के बाद में 10 साल 20 साल 50 साल के बाद ज्ञान होगा, बाद में उत्पन्न होने वाला ज्ञान पहले से जो प्रवृत्त हुआ है कर्म उसको रोक नहीं सकता, ठीक है, मुक्ते सुबत इसु माने बाण, छोड़ा हुआ बाण के समान है वो प्रारब्ध कर्म, प्रवृत्त फलत्वा जैसे छोड़ा हुआ बाण फल के लिए प्रवृत्त हो गया है, वेग चल पड़ा उसमें, इसी प्रकार प्रारंभ भी काम करना शुरू कर दिया पहले। इसलिए मुक्ते सुवत प्रवृत्त फलत्वात् तदहेतु कस्य कर्मण, ये जो राग द्वेष आदि का हेतु है, राग द्वेष आदि का हेतु कर्म है, वो फल पहले से फल देना शुरू कर दिया, ज्ञान बाद में होना है, वो ज्ञान उसको रोक नहीं सकता। ठीक कहा, ठीक से देखें। दर्शनाद न आद्यम ज्ञानम अज्ञान ध्वंसी तिशेष, ये एक देशी के मत में कहा, एक देशी ने कहा था विपरीत प्रत्यय तत्कारियो दर्शनात्, ये भाष्य के आगे टीका लगनी है, ये टीका में क्या कहा दर्शनात् के आगे न आद्यम ज्ञानम अज्ञान ध्वंसी, एक देशी ने कहा प्रथम ज्ञान जो है आद्य ज्ञान अज्ञान ध्वंसी नहीं हो सकता, क्यों ज्ञान के बाद भी विपरीत कार्य देखा गया है, राग द्वेष देखा गया है, इसलिए प्रथम ज्ञान अज्ञान के ध्वंसी नहीं है, नाशक नहीं है, ये एक ऐसी मत समाप्त हो गया। सिद्धांत कहते हैं उसको प्रथम ज्ञान ही अज्ञान का ध्वंसी है, सिद्धांत मत में कैसे प्रारब्ध कर्म शेषस्य विद्वत देह स्थिति हेतुत्वात्, प्रारब्ध कर्म जो शेष बचा हुआ है वह शेष ये जो विवेकी जो ज्ञानी है उसके देह के स्थिति के हेतु है, वो प्रारब्ध कर्म इस शरीर के स्थिति का हेतु है, शरीर नाश होना चाहिए ज्ञान काल में, इस शरीर देह स्थिति के हेतु होने से विदुषो भी ज्ञानी है, ज्ञान से अज्ञान का नाश कर चुका है, फिर भी वो विदुषो भी उसका भी यावत आरब्ध क्षयम, जब तक प्रारब्ध कर्म क्षय नहीं होगा, यावत आरब्ध क्षयम रागादि आभास अविरोधात, रागादि जी को आभास, वास्तव में रागादि ने अज्ञानी के जैसे रागादि ऐसा रागादि उसका नहीं है, हल्का फुल्का है, पानी के लगे जैसे आया और गया, दूसरे को जो राग द्वेष होगा जीवन भर रहेगा अज्ञानी का। तो यावत प्रारब्ध क्षयम, जब तक ज्ञानी का भी जब तक प्रारब्ध क्षय नहीं होता तब तक रागादि आभास अविरोधात, रागादि का आभास का विरोध नहीं है, क्यों प्रारब्ध कर्म सब आक्षेपक है, इसलिए तत्क्षये च क्या प्रारब्ध क्षय हो जाएगा जिस काल में, उस काल में देहाभास जगत भाष और अभावात, उस काल में देहाभास भी नहीं है जगत आभास भी नहीं, जगत भी नहीं भाषता उस काल में, प्रारब्ध क्षय होने के बाद जगत भी नहीं देखेगा शरीर भी नहीं दिखेगा, देहाभास जगत भाष और अभावात, प्रारब्ध क्षय हो जाने पर जगत का आभास भी उसको नहीं है और इसका शरीर का आभास भी नहीं है, न होने से अभावात न आद्य ज्ञान से अज्ञान निवर्तकत्व अनुपत्ति, इसलिए प्रथम ज्ञान अज्ञान का निवर्तकत्व नहीं हो सकता, यह बात नहीं, अज्ञान का निवर्तक प्रथम ज्ञान ही है, ये उत्तर दिया सिद्धांत ने न तत्शेष हेतु, तत्शेष स्थिति हेतुत्वाद कहा, प्रारब्ध शेष जो है ना वह शरीर के स्थिति के हेतु है, वहां प्रारब्ध को शेष बचा हुआ है, शरीर स्थिति का हेतु यह है, और वो प्रारब्ध कर्म राग द्वेष युक्त होता हुआ ही पैदा हुआ था, जब कर्म किया था पूर्व जन्म उस काल में, वो संस्कार से युक्त है, वो उस काल से अभी भी फल देने काल में भी राग द्वेष युक्त करा देता है, पहले यजमान ऐसी स्थिति में था अभी मुक्तावस्था में फिर भी उसी से युक्त कर देता है उसको, यही कहना है। ठीक है, तदेव प्रपंच उसी को विस्तार करते हैं, प्रारब्ध कर्म जो है प्रारब्ध शेष ज्ञानी के शरीर के स्थिति हेतु है, उसी का विस्तार करते हैं, चार नंबर पे कहा तदेव हेतुत्व में, हेतु क्या है स्थिति हेतुत्वाद बोला था, सही ये शरीर के स्थिति का हेतु प्रारब्ध कर्म है, इसी का विस्तार करते हैं, ये विस्तार करते हैं, एन कर्मणा शरीरम आरब्धम, जिस कर्म के द्वारा शरीर बना हुआ है, जिस कर्म से शरीर बना उसी को प्रारब्ध कहते हैं आरब्धम, तत् मन तत्कर्म, वो कर्म जो है प्रारब्ध कर्म विपरीत प्रत्यय दोष निमित्तत्वात्, वो स्वयं विपरीत प्रत्यय दोष रूपी दोष से निमित्त था उसको उत्पन्न होने में, जिस काल में यह कर्म उत्पन्न हुआ था पूर्व जन्म में उस काल में वो कर्ता में राग द्वेष से युक्त होकर के किया था उसने काम, विपरीत प्रत्यय दोष निमित्तत्वात् तस्य माने वो प्रारब्ध कर्म तथा भूतस्य उसी संस्कार से युक्त है वो, होने से विपरीत प्रत्यय दोष संयुक्तस्य फलदाने सामर्थ्यम, विपरीत प्रत्यय दोष संयुक्त विपरीत प्रत्यय में फल देते समय में भी वो सामर्थ्य है उसका, शक्ति है प्रारब्ध में, क्यों उसी प्रकार उसकी उत्पत्ति थी इसलिए फल देने समय में ऐसे काम कर रहा हो, क्यों यावत शरीर पात, जब तक शरीर पात नहीं होता तब तक काम करेगा वो, तावत फल उपभोग अंगतया, फल उपभोग के प्रयोजक होता है, वो प्रेरक बनता है सुख दुख आदि जो फल मिलना है फल का प्रेरक होने से। विपरीत प्रत्ययम रागादि दोषम च तावन मात्र आग्रह, ज्यादा उसमें आक्षेप नहीं करेगा ज्ञानी में प्रारब्ध कर्म, वो विपरीत प्रत्यय और रागादि दोष ये दिखा देगा। कभी कभी अहम मनुष्य बुद्धि हो जाती है, विपरीत प्रत्यय हो जाता है जीवन मुक्ति अवस्था में, अभी कैवल्य मुक्ति में तो नहीं है वो, अभी कैवल्य मुक्ति तो तभी होगी जब प्रारब्ध क्षय होगा पूर्ण रूप से, ऐसा हो जाता है ये कहा था। ठीक है थी ये न माने तत्शब्द से आक्षिपति देने संबंध, तद विपरीत में जो तत्शब्द है ना उसका संबंध आक्षिपति क्रिया के साथ है, तद प्रारब्ध कर्म आक्षिपति आक्षेप करता है, यह आक्षेप करता है राग विपरीत ज्ञान और राग द्वेष से युक्त कर देता है, यह आक्षेप करता है, यह अर्थ है। आक्षेपकत्व नियमम साधयती, आक्षेपकत्व में जो नियम होता है ना उसे सिद्ध करते हैं, क्या नियम है कहते हैं पांच की टिप्पणी में कहा इसको, आक्षिपति एवकार भाष्य में यदि एवकार गम्यम नियमम, एवकार के आक्षिपति एव है अवश्य विपरीत प्रत्यय और राग द्वेष आदि पैदा करता ही वो, क्यों उसी से उत्पन्न हुआ था वो, इसका नियम को सिद्ध करते हैं। विपरीत का विपरीत प्रत्यय दोष संयुक्त फलदाने सामर्थ्यम, ये कहा वो स्वयं विपरीत प्रत्यय और दोष से संयुक्त होकर के उत्पन्न हुआ था पूर्व जन्म में, अब जन्मांतर में फल देते समय वैसे ही होकर के देगा फल। ठीक है, मिथ्या ज्ञान है ना रागादि दोषेण च निमित्तेन प्रवृत्तत्वात्, वो मिथ्या ज्ञान और रागादि दोष के द्वारा ये निमित्त से ही उसकी प्रवृत्ति हुई थी कर्म के, वही फल देते समय करेगा वो काम प्रवृत्तत्वात बोल दिया। छह की टिप्पणी है, फल रूपेण निमित्तेन, फल रूप निमित्त से प्रवृत्त है वो कर्म, अभी फल रूप जो मैंने शरीर में भोग दे रहा अभी फल रूप निमित्त से प्रवृत्त होने से कहा। तथा भूतस्य इत्यस्य विवरणम विपरीत प्रत्यय इत्यादि, तथा भूत क्या है भाष्य में जो तथा भूतस्य कहा था विपरीत प्रत्यय रागादि दोष से संयुक्त पहले भी था उसी प्रकार अभी भी थे, फल देते समय ऐसे करेगा वो, शेष है अभी पूर्ण नाश समाप्त तो नहीं है प्रारब्ध, यही है। कर्मैव षष्ठ्या विशिष्यते तस्य तथा भूतस्य, ये जो षष्ठ्यंत है ना कर्म को ही लेना है, इसका प्रारब्ध कर्म को ही लेना, तस्य पद के द्वारा षष्ठी जो तस्य दिया है तस्य तथा भूतस्य षष्ठी प्रारब्ध कर्म को विशेषण बनाता विशेष बनाता है कहा। तावत मात्रम कहा था तो तावत मात्रम आक्षिपति है ना, तो तावत मात्र क्या प्रतिभास मात्रम, भासता ही है ज्ञानी में, वास्तव में राग द्वेष नहीं होता, अन्य की दृष्टि में भासता है, प्रतिभास मात्रम बोला है। प्रारब्ध कर्मणों की अज्ञान जन्यत्वेन ज्ञान निवर्तित्वात्, एकदेशी की शंका है महाराज, जैसे संचित कर्म ज्ञान के द्वारा निवृत्ति होता है कर्मत्व तो हेतु है वहां, इस पर प्रारब्ध कर्म में भी कर्मत्व तो हेतु है तो ज्ञान से उसकी भी निवृत्ति हो जाएगी, तो ज्ञान काल में सद्यो मुक्ति हो जानी चाहिए बस, आगे शरीर रहने की संभावना ही नहीं, क्यों जैसे ज्ञान से संचित कर्म आगामी कर्म समाप्त हो जाते हैं विनाश हो जाते हैं, वही जो कर्मत्व हेतु है यह प्रारब्ध कर्म में कर्मत्व हेतु है, तो कर्मत्व हेतु समान होने से प्रारब्ध विनाश हो जाएगा ज्ञान काल में, तो सद्य मुक्ति होनी चाहिए ज्ञानी की तत्काल, शरीर रहने की संभावना नहीं, यही एक देशी की शंका है। प्रारब्ध कर्मोपी अज्ञान जन्यत्व, जैसे संचित कर्म आगामी कर्म अज्ञान जन्य है, इसी प्रकार प्रारब्ध कर्म भी अज्ञान जन्य है, समान है कर्म अज्ञान जनित्व है ना, ज्ञान निवर्तित्वाद ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो, जैसे संचित कर्म ज्ञान से निवृत्त है उसी प्रकार प्रारब्ध कर्म भी ज्ञान से निवृत्त हो जाता, ये एक देशी का कहना था। न ज्ञानी न ततो देहाभास आदि, स्थिति में क्या होगा ज्ञान से प्रारब्ध समाप्त हो गया तो ज्ञानी का फिर ये माने राग द्वेष आदि का आवास नहीं होना चाहिए, देहादि का आवास नहीं होना चाहिए ज्ञानी को, क्यों अज्ञान चला गया तो अज्ञान का कार्य है देहादि, नहीं भासना चाहिए, न देहाभास आदि संभव इतिहास ऐसा संख्या एक देशी का है, इसके उत्तर देते हैं अरे बाबा इसको ज्ञान नाश नहीं कर सकता, ये मुक्ते सुवत दृष्टांत है, ये छोड़ा हुआ बाण जैसा है, संचित आदि कर्म अभी फलोन्मुख अवस्था में है फल नहीं दे पा रहे हैं, उनको तो रोक देगा ज्ञान नाश कर देगा, किंतु इसको रोक नहीं सकता, ये वेग भर चुका है, काम करना शुरू कर दिया इसने, इतना अंतर है संचित में और प्रारब्ध में। ये कहा मुक्तेश्वत प्रवृत्त फलत्वात, जैसे छोड़ा हुआ बाण को रोका नहीं जा सकता, इस प्रकार प्रारब्ध को ज्ञान रोक नहीं सकता। लक्ष्य गलत हो गया करके ख्याल आ जाए बाण छूटने के बाद, क्या वो बाण लौटेगा वापस होगा? छूट गया छूट गया, वैसे प्रारब्ध के ज्ञान रोक नहीं सकता, क्यों? प्रारब्ध गर्भ से ही काम करना शुरू कर दिया उसने, और ज्ञान बाद में होना है, बाद में होने वाला ज्ञान प्रारब्ध कर्म को विनाश नहीं कर सकता। उसके लिए दृष्टांत है मुक्तेश्व, छोड़ा हुआ पहाड़ के समान, ये कहना है सिद्धांत का। ठीक है, हम यही बोलते हैं, यथा प्रवृत्त वेग ईश्वादेर, जैसे वेग पैदा हो चुका है बाण आदि का, चल पड़ा है बाण, वेग पैदा हो चुका है, यथा प्रवृत्त वेग ईश्वादेर, जैसे प्रवृत्त हो गया वेग, जिसमें वेग चलना तैयार चल पड़ा है बाण उस ईश्वादि का, वेग छयार एव अप्रतिबद्धस्य, कहीं प्रतिबंधक आए तो लक्ष्य से पहले भी नाश हो सकता है बाण, दीवाल आ जाए कुछ आ जाए, अब प्रतिबंधक नहीं आया खुला है तो लक्ष्य पे पहुंचेगा वो, वेग छय से ही नाश होना, कब से किसके नाश, वेग पूरा होगा तो रुक जाएगा बाण आदि, वहां रुक जाएंगे। ठीक इसी प्रकार यथा प्रवृत्त वेग से ईश्वादेर ईशु माने बाण, इस आदि से लेना है, जैसे चक्र भ्रम घट बनाने लिए कुलाल चक्र को घुमाता है, चक्र घुमाता है तो घट बन गया निकाल दिया, इतने में चक्र बंद नहीं होगा, जब तक वह वेग है तब तक चलता रहेगा, वेग पूरा होने के बाद शांत हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार प्रारब्ध भी ऐसा ही है, ठीक कहते हैं, यथा प्रवृत्त वेग से ईश्वादेर वेग क्षयादेव अप्रतिबद्धस्य, प्रतिबंधक बन गया तो पहले भी रुक सकता है, कोई दीवाल आदि पड़ गया बीच में तो, किंतु प्रतिबद्ध नहीं है तो क्षय वेग क्षय से नाश क्षय हो जाना है बाण आदि का, माने स्थिति हो जानी है, तथा भोगादेव आरब्ध क्षय, भोग से ही प्रारब्ध का क्षय होना है, ज्ञान से क्षय नहीं हो सकता, क्यों? छोड़ा हुआ बाण जैसा है ये, भोगादेव आरब्ध क्षयो, क्यों? ब्रह्मसूत्र में कहा है भोगे न तो इतरे क्षपयित्वा संपद्यते, ऐसा ब्रह्मसूत्र है चतुर्थ अध्याय के प्रथम पाद में है, इतरे पुण्य पापे, माने पहले वाले तो दोनों नाश हो जाएंगे बोल दिया था, तद अधिगम ए पूर्वोत्तर अयोगोर अश्लेष विनाशौ तद व्यवेदेशात, ऐसा सूत्र पूर्व में है, उस ब्रह्मात्मय के ज्ञान होने पर, अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान हो तद अधिगम ए, उसके ज्ञान होने पर क्या होगा, पूर्वोत्तर अयोगोर, पूर्व पाप और आगे होने वाला पाप, माने संचित और आगे आगम जो होंगे, अनागत जो होंगे, उन दोनों का अश्लेष विनाश हो, पूर्व वाले का तो नाश हो, उत्तर पूर्व जो है उत्तर का तो क्या होगा, अश्लेष होगा, संबंध ही नहीं होगा उसके साथ ज्ञानी के साथ, और पहले वाला का नाश हो जाएगा, माने संचित और आगामी को लेकर ऐसा कहा, संचित आगामी वो दोनों का ऐसा हो जाएगा, एक का अश्लेष है एक का विनाश है, माने आगामी का अश्लेष है, संबंध ही नहीं होता ज्ञानी के साथ उसका, उसके जो आगामी ज्ञानोत्तर होने वाले जो पुण्य पाप कर्म होंगे उसके जो निंदक और प्रशंसक के तरफ जाता है, ऐसी स्थिति है। तस्य धनम दायादा उपयंती, उसके जो ज्ञानी के पास में जो लौकिक धन होगा, लौकिक कुटिया होगी कुछ होगा जो भी होगा, वो कौन होगा, दायादा उपयंती, वो जो अधिकारी लोग हैं उनके शिष्य हों या पुत्रादि हों जो भी हों उनके तरफ हो जाता हो, लौकिक धन उधर चला गया, अब पारलौकिक धन था कुछ पुण्य पाप है उसके पास, कुछ ज्ञानोत्तर काल में भी कुछ पाप भी हो जाता है पुण्य भी हो जाता है, तो कहां जाएंगे, कहते हैं जो उसके स्तुति करता है उसके तरफ जाएगा पुण्य, और पाप जो उनके निंदक है उसके तरफ पाप जाता है, ऐसा है। तस्य धनम दायादा उपयंती सुहृदा साधु कृत्याम दुर्हृदा पाप कृत्याम, ऐसा है उपनिषद, इसी में आगे आएगा, उसका जो लौकिक धन है वो तो दायाद अधिकारी लोग ले जाएंगे, उसको पुत्र होगा या शिष्य होगा जो होगा, और बाकी जो उसके पुण्य पाप जो हो जाते हैं ज्ञान के बाद में वह कौन ले जाएगा, सुहृदा साधु कृत्य, उसका जो साधु कृत्य हुआ साधुकारी होगा पुण्यकर्म हुआ सुहृद लोग ले जाएंगे, उसके तरफ जाएगा वो, इधर नहीं रहेगा, और दुहृदा पाप कृत्याम, जो दुष्ट हृदय वाले बने अमित्र लोग शत्रु लोग हैं निंदक हैं वो पाप कर्म उधर चला जाता है, ऐसा है उसके लिए। तो ये कहते हैं कि भोगे न तो इतरे क्षपयित्वा संपद दे, इतरे माने पुण्य पाप है जो माने प्रारब्ध वाले पुण्य पाप हैं, संचित और आगामी की तो पहले चर्चा कर दी है। तद अधिगमे उत्तर पूर्वयोर अगयोर अश्लेष विनाश हो तद विपदेशात, ऐसा सूत्र पूर्व में है। उस आत्मा को ऐक्य जानने पर उत्तर और पूर्व जो पुण्य पाप होंगे, उत्तर माने ज्ञान के उत्तर काल आगामी जिसको बोलते हैं, और पूर्व माने संचित कर्म, ये दोनों क्या होगा, अश्लेष विनाश हो। उत्तर का अश्लेष संपर्क ही नहीं होता इसके बाद, वो पुण्य पाप तो अन्यत्र चल जाता भोग उधर पहुंच जाता है, और पूर्व का विनाश होगा, संचित का विनाश हो जाता है, ऐसा आया है। उसके बाद में आया यहां भोगे न तो इतरे, इतरे पुण्य पाप है प्रारब्ध कर्म में जो पुण्य पाप हुआ है उसको भोग से चय होना है, यही कहा है। इतरे माने पुण्य पापे, जो पुण्य पाप है संचित और आगामी छोड़ करके बीच में पड़ा हुआ पुण्य पाप है, प्रारब्ध वाला पुण्य पाप, ये इतरे दो पुण्य और पाप, ये दोनों को भोगे छपेत्वा, भोग के द्वारा ही नाश करके संपत्ति थे, उसके बाद अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, कैवल्य में प्राप्त होता है, ऐसा ब्रह्मसूत्र है, चतुर्थ अध्याय प्रथम पाद में है यह सूत्र, ब्रह्मसूत्र का है। इति न्यायात्मानी, न्याय माने ब्रह्मसूत्र, ब्रह्मसूत्र होने से न ज्ञानाद इत्यर्थ, प्रारब्ध कर्म ज्ञान से नाश नहीं होता, भोग से ही नाश होता है, ब्रह्मसूत्र प्रमाण है इसमें, यही है। और कई श्रुतियां भी प्रमाण देंगे ऐसा। तद हेतु कस्य विपरीत प्रत्यादि प्रतिभाषकारी जनकत्वस्य जनकस्य इत्यावत्, तद हेतु कस्य दिया था भाष्य में, प्रारब्ध कर्म के कारण ये हो जाता है, क्या है, विपरीत प्रत्यादि प्रतिभाषकारी जनक हो जाता है प्रारब्ध कर्म, वो हेतु है, जब तक जीवन है तब तक विपरीत प्रत्यादि होता रहेगा, यानी का ऐसा बता रहे हैं। टिप्पणियां सात से लेकर के सात आठ नौ दस, सात में कहा यथा प्रवृत्त वेग से ईश्वादेर, ऐसा आया ना, आदिना कुलाल चक्रादि, जैसे बाण आदि छूट गए तो छूट गए, बीच में रुक नहीं सकते यदि प्रतिबंधक न हो तो, इस प्रकार ऐसे आदि से लेना, जैसे कुलाल चक्र घट बनाने के लिए बेग भर दिया, डंडे से चक्र को घुमाया, घट बनने के बाद चक्र तब तक नहीं रुकेगा, काम तो हो गया फिर भी चक्र चलता रहेगा जब तक उसमें बेग आए, बेग क्षय से ही उनकी स्थिति हो जाती, नाश होता। इसी प्रकार प्रारब्ध का भी बेग भर चुका है प्रारब्ध, इसके भोग से ही समाप्त होना है, ये कहना है, ये कहा। दस में कहा अप्रतिबद्ध से कहा था ना, उसका अर्थ करते हैं कुड्यादि प्रतिबंध शून्यस्य, बाण छूटा है किंतु बीच में दीवार आ जाए तो वहां तो रुक जाएगा, वो कुड्यादि का प्रतिबंधक बन जाए, पेड़ आ जाए कुछ आ जाए रुक जाता है, किंतु प्रतिबंध रही तो खुले आसमान में बाण जा रहा हो तो रुकने वाला नहीं है, बेक्षय होने पर भी रुकेगा वो, ऐसे यहां प्रारब्ध है, ये कहा। और नौ में कहा भोगे नित्रे क्षपयित्वा, ये जो ब्रह्मसूत्र दिया था संपद्यते, ये इसका अर्थ करते हैं संचित कर्मणाम ज्ञाने नाश उक्त, संचित कर्मों का ज्ञान से नाश बता दिया है पहले वहां, तद अधिगमे उत्तर पूर्वयोर अश्लेष विनाश हो तद विपदेशात, उत्तर पूर्व अगयोर अश्लेष विनाश हो तद उपदेशा, से पूर्व सूत्र है वहां, उत्तर का तो अश्लेष होगा संबंध नहीं होगा उसके पास, और पूर्व का विनाश होगा कहा था, यही कहना है। संचित कर्मणाम ज्ञान न नाश उतक, संचित कर्मों के ज्ञान से नाश बता दिया। अच्छा, और इतरे माने अब कौन, आरब्ध कर्म, आरब्ध कार्य जो प्रारब्ध कर्म है, ये पुण्य पाप है जो प्रारब्ध कर्म करते, ये कर्म करते से जो पुण्य पाप है इसका, तो भोगे न छपित, भोग के द्वारा ही समाप्त करेंगे, विद्वान ब्रह्म संपद्य थे, विद्वान जो विवेकी आत्मदत्ता है तभी ब्रह्म को कैवल्य भाव को तो प्राप्त होता है, भोग से समाप्त करके अभी जीवन मुक्ति अवस्था में रहेगा, आगे कैवल्य भाव को प्राप्त होगा। अथ संपत से, ये संपत से वहां आता है, ऐसा आता है, तस्य तावदेव चिरम यावन्न विमोक्षे अथ संपत से, छांदोग्य भाई है उसके कैवल्य भाव में अकेले होने में उतना देरी है अभी, यावन्न विमोक्षे जब तक शरीर से अलग नहीं होगा, प्रारब्ध जब तक भोगेगा तब तक कैवल्य में देरी है, कैवल्य माने कैवल्य मोक्ष में देरी है। तो अथ संपत से मध्यम पुरुष का एक वचन क्रिया प्रयोग किया है वहां, किंतु अर्थ करना पड़ेगा संपत से प्रथम पुरुष एक वचन, संपत्से माने संपत्स्यते ऐसा अर्थ करना है वह श्रुति है वह व्यत्यय बहुलम सूत्र है श्रुति में विपरीत हो जाता है किंतु अर्थ निकालते समय में क्योंकि ज्ञानी के लिए श्रुति बोल रही है अर्थ संपत्से वो प्रथम पुरुष एक वचन है वो संपत्से लिखा हुआ मध्य पुरुष एक वचन लिखा हुआ है किंतु संपत्स्यते ऐसा अर्थ करना होगा यही है अथ संपत से ऐसा आता है तसे तावदेव चिरम यावर्ण विमोक्ष अथ संपत से शांतो के षष्ठ अध्याय है तो इसका संपत से अर्थ करना प्रथम पुरुष एक वचन समझना ये कहा ब्रह्मई वसन ब्रह्मापेति इत्यादि श्रुति में क्यों ब्रह्म होता हुआ ही ब्रह्म को प्राप्त करता है ऐसा श्रुति है पहले ब्रह्म ही है ब्रह्म को प्राप्त करता है ऐसा श्रुति है यही है अर्थ है अर्थ संपत से कहा था उसको प्राप्त करता है माने अप्राप्त प्राप्ति नहीं है पहले से ब्रह्म है वो ब्रह्म होता हुआ ही ब्रह्म की प्राप्ति करता है तो अविद्या के कारण अब्रह्म भान हो रहा था उसके विद्या से निवृत्ति हो गई वो ब्रह्म प्राप्ति वही उसके लिए बोलते हैं ब्रह्म स्वयं था वो पहले नहीं था बाद में हुआ ऐसा अर्थ नहीं करता बाद में जाकर के मिलेगा ब्रह्म में ऐसा अर्थ है संपत से का अर्थ ऐसा नहीं है ब्रह्म ही वसन ब्रह्मापेति ब्रह्म होता हुआ है ब्रह्म को प्राप्त करता है यह नंबर दिया ना ये बृहदारण्यक नहीं है ये ब्रह्म सूत्र है 4:1:19 जो दिया है ब्रीऊ न ब्रसु है वो ब्रह्म सूत्र है वो गलत छपा हुआ है नहीं अंक ठीक है तो ब्रीऊ के सामने ब्रसु होना चाहिए वृद्धार ने कहे ब्रह्म सूत्र है वो जो सूत्र दिया था ना वो ईसा है अच्छा आगे टीका में कहते हैं ननो ज्ञानम अनारब्ध कर्मवद आरब्ध अपि कर्म कर्मत्वा विशेषात निवर्तयिष्यति नित्याह एक ऋषि फिर शंका करते हैं महाराज जो ज्ञान होगा ना ब्रह्मिक ब्रह्मात्मिक ज्ञान जैसे अनारब्ध कर्म का नाश करता है संचित कर्म का नाश करता है उसी प्रकार प्रारब्ध कर्म विनाश कर कर्मत्व धर्म समान है दोनों में संचित में भी कर्मत्व है और प्रारब्ध में भी कर्मत्व बैठा हुआ है यही कहना है ननु ज्ञानम अनारब्ध कर्म जैसे अनारब्ध कर्म का नाश कर देता है ज्ञान अनारब्ध कर्म ने फल देने वाले आरब्ध नहीं हो जो संचित संचित को अनारब्ध बोलते हैं उसके समान आरब्धम अभी जो प्रारब्ध है फल देना शुरू हो गया जो उसका भी कर्म आरब्ध कर्म कर्मत्व विशेषात कर्मत्व धर्म समान है दोनों में अनारब्ध में भी कर्मत्व है आरब्ध में भी कर्मत्व है संचित में भी प्रारब्ध कर्मत्व धर्म समान है होने से विशेषात निवर्त अविशेष समान होने से इसको भी निवृत्ति करेगा ज्ञान एक देश ने कहा तो सिद्धांत कर नो प्रारब्ध कर्म को नाश नहीं कर सकता ज्ञान एक तेना कहा तेना न तस्य निवर्तिका विद्या अविरोधात कहते हैं तेना माने अविद्या लेशेन सहित अविद्या तो ज्ञान से नाश हो गया है अविद्या का नाश हो गया है किंतु अविद्या का गंध है नहीं तो प्रारब्ध कर्म के आक्षेप नहीं कर सकते प्रारब्ध कर्म के आक्षेप किए बिना शरीर की स्थिति नहीं हो सकती सद्यो मुक्ति होने पड़ जाएगा उसी काल में मुक्ति होनी चाहिए नहीं होता इसका मतलब अविद्या लेश है तेना माने अविद्यालेश सह ऐसा अर्थ है न तस्य निवर्तिका विद्या तस्य माने प्रारब्ध कर्म न निवर्तिका विद्या विद्या उसकी निवर्तिका नहीं है ज्ञान उसका नाश नहीं कर सकती है अविद्यालेश के सहित प्रारब्ध कर्म का अविद्या का तो नाश कर दिया संचित का नाश कर दिया कर्म का किंतु अविद्या के सहित लेश के सहित प्रारब्ध का नाश विद्या नहीं कर सकती है ये सिद्धांत ने कहा अविरोध क्यों अविरोध विरोध नहीं है जो फलाभिमुख हो रहे हैं आगे फल देने वाले हैं संचित कर्म उसके साथ ज्ञान का विरोध है रोक देगा प्रारब्ध कर्म के साथ ज्ञान का विरोध नहीं प्रारब्ध पहले चल पड़ा है ज्ञान बाद में होना विरोध है ही नहीं उसी प्रारब्ध को चलते चलते में ज्ञान हुआ है इसलिए वहां विरोध नहीं है अविरोध हा ज्ञान बाद में हुआ उसके साथ में साथ साथ है विरोध नहीं है अविरोहात बोल दिया अविरोहात एक दो की टिप्पणी एक में तेना तेना माने आरब्ध कर्म स्थापक है ना अविद्यालेश है ना प्रारब्ध कर्म की स्थिति बनाने वाला कौन है अविद्यालेश यदि अविद्या पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती तो प्रारब्ध भी नहीं रहता कुछ अंश है लेश है आरब्ध कर्म स्थापक स्थापक है ना अविद्यालेश है ना सह आरब्ध कर्म का जो स्थापक है सिद्ध करने वाला अविद्यालेश अविद्यालेश माने में ना प्रारब्ध कर्म मान नहीं सकते प्रारब्ध कर्म माने बिना शरीर की स्थिति हो नहीं सकती। यहां शरीर की स्थिति है, सद्यो मुक्ति नहीं है, ज्ञान काल में मुक्त नहीं हो रहा, वो कैवल्य मुक्त नहीं हुआ, शरीर दिखता है। शरीर है तो प्रारब्ध कर्म मानना पड़ेगा, प्रारब्ध कर्म है तो अविद्या अज्ञान के बिना कारण के बिना कार्य नहीं हो सकता, कार्य है तो अज्ञान भी मानना पड़ेगा, लेस है, यही है, यही कर रहे हैं यहां। तेन माने भाष्य में जो तेन था उसका अर्थ टिप्पणी कार्य कहते हैं, आरब्ध कर्म स्थापक न अविद्या लेस है ना, अविद्या का लेस, अविद्या तो नहीं, अविद्या का लेस है, गंध है। जैसे हिंग आदि रखा हुआ जो डब्बा होगा, उसे हिंग को निकाल दो फिर भी कई दिनों तक गंध रहेगा, इसी प्रकार अविद्या तो नहीं है किंतु अविद्या का लेस है, विक्षेप शक्ति कुछ अंश में है, ये कहना चाहते हैं। तस्य मैंने प्रारब्ध आरब्ध से कर्मण निवर्तिका न विद्या, विद्या उसकी निवर्तिका नहीं होती है, क्यों अविरोधात बोला है। ठीक क्या देखें, दो नंबर की टिप्पणी थी अविरोधात में, फल रूपेण आरब्ध कर्म हो जातत्वाद, प्रारब्ध कर्म फल रूप से पैदा हो चुका है, संचित कर्म फलोन्मुख होकर के बैठा है, फल दे नहीं रहा है, आगे फल देने के लिए तैयारी में, उसको तो रोक देगा ज्ञान, किंतु जो फल देना आरंभ कर दिया उसको रोकना सकता, यही कहते हैं। दो नंबर में कहा फल रूपेण आरब्ध कर्म लो जातत्वात्, फल रूप से प्रारब्ध कर्म पैदा हो चुका है, ज्ञान बाद में होता है, जातत्वात् पृथक तस्य रूपाभावाच, अब वह कर्मत्व हेतु नहीं है वहां प्रारंभ है, वहां तो फल फल फल रूप में दिख रहा है, अभी किस रूप में दिख रहा है, हाँ, इसलिए कर्मत्व हेतु को देख करके जैसे संचित कर्म माने ज्ञान से नाश होता है, वही कर्मत्व हेतु प्रारब्ध में भी है नहीं कर सकते, क्यों अभी वहां कर्मत्व हेतु है ही नहीं प्रारब्ध में, वो तो फल रूप में है अभी, कर्म नहीं, कर्म तो पहले था, अभी तो फल फल में है, वो प्रारब्ध ऐसा है, अभी फल रूप में है, यही कह रहे हैं टिप्पणी का। पृथक तस्य रूपाभावाच, अलग से कर्मत्व रूप नहीं है उसका, अभी फल रूप में है अभी तो प्रारब्ध से, न तन निवर्तकम ज्ञानम, इसलिए अभी तो फल रूप में परिणत होकर चला हुआ प्रारंभ का कर्म तो है ही नहीं वहां, अभी फल रूप में, इसलिए उसका निवर्तक ज्ञान नहीं हो सकता, इतने भी दृष्टि ऐसा भी युक्ति दे सकते हैं, ये कहा तदुक्तम, यही कहा है वार्तिकार ने, अति तत्वाच तद्धान्ये नालम आत्मा बबोधनम, ऐसा कहा है, अति तत्वात प्रारब्ध कर्म अतीत हो चुका है, अभी फल रूप में है, अभी भोग काल में फल रूप में है वो, अतीत तत्व अतीत हो गया हो पूर्व में, कर्मत्व तो समाप्त तो हो गया उसमें, अभी फल रूप में है वो, अतीत तत्वाच तद हानि, उसको हानि के लिए विनाश के लिए, आत्म अवबोधनम न अलम, आत्मज्ञान में सामर्थ्य नहीं है, क्यों अतीत हो चुका है, कर्मत्व तो नहीं है वहां अभी, अब फल रूप में अभी वो प्रारंभ, ये बात टीका ने कहा, अतीत तत्वाद माने फल रूपे परिणत या कर्मत्व विगमाद, अभी कर्मत्व है ही नहीं वो प्रारंभ में, फल रूप से परिणत हो चुका है वो, ये वार्तिक का कहना यह है, अतीत तत्वाद माने फल रूपे परिणत या, अभी तो फल रूप में परिणाम हुआ है वो, कर्मत्व हेतु है ही नहीं वहां, एक देश ने कहा था कर्मत्व हेतु समान होने से जैसे ज्ञान संचित का नाश कर देता है वैसे प्रारंभ का विनाश करेगा, कहते हैं कर्मत्व है ही नहीं प्रारंभ में, यहां तो अभी तो फल रूप में है ही है, वो पहले था कर्म तो अभी वर्तमान में नहीं, फल रूप में है, अतीत तत्वाद ये बोल दिया, फल रूपे पड़े तया कर्म तो विगमान, कर्म तो का अभाव है यहां, इसलिए ज्ञान से नाश नहीं होगा, ये कहा। अगर ठीक है, मैं देखें भाष्य में किम तरही, फिर क्या है वो, ज्ञान के साथ विरोध नहीं तो फिर क्या है, कहते हैं ज्ञान का विरोध उसके साथ है, स्वाश्रयाद एवं स्वात्म विरोधी अविद्या कार्यम यद उत्पित सुह तन निरुणधि अनागतत्वात् अतीतम ही तरत्। भाष्यकार कहते हैं पूर्व एक देश ने कहा फिर किसको रोकता है ज्ञान, प्रारब्ध को नहीं रोक सकता, अविरोध है, विरोध किसके साथ है, कहते हैं सिद्धांत कहते हैं स्वाश्रयाद वेद, ज्ञान उत्पन्न होने के बाद में उसमें आश्रित जो का फलोन्मुख होकर के बैठा हुआ होगा जो कर्म संचित कर्म, स्वाश्रयादेव हो में आश्रय, ज्ञान का आश्रय आश्रय जिसका है, जिन कर्म का आश्रय कहां है, ज्ञान का आश्रय आश्रय, ज्ञान का आश्रय प्रमाता आदि उसी में आश्रित है अभी कर्म, पूर्व माने आगे फल देने वाले कर्म माने संचित कर्म, स्वाश्रयादेव स्वात्म विरोधी अविद्या कार्यम, अपने से विरोधी जो अविद्या का कार्य है, आगे फल देना है उन्होंने संचितों ने अविद्या का कार्य, यद उत्सुह, उत्सुह से उत्पन्न होने के जो इच्छुक है, फल रूप में उत्पन्न होने के इच्छुक कौन है? संचित कर्म। प्रारब्ध कर्म तो फल रूप चल रहा है, संचित कर्म उत्पन्न होने के इच्छुक है, उत्पित्सु उत्पन्न होने की इच्छुक ऐसी स्थिति है। उत्पित्सु उत्पन्न होने की इच्छुक जो संचित है, तन निरुण धी उसी को रोकता है क्या, उसी को नाश करता है। तो फल लेने के लिए उन्मुख हो रहा है, तैयार हो रहा है, फल दिया नहीं जिसने, ये तो फल देना शुरू कर दिया प्रारब्ध ने। जो फल देने के लिए उन्मुख है, जो संचित कर्म है उसको रोका, क्यों? ज्ञान के आश्रय उसका वो कर्म वही है, जहां ज्ञान है वही है कर्म आश्रित है, परमात्मा में आश्रित है, ज्ञान का आश्रय या आश्रय जिसका ऐसा है। इसलिए स्वार्थ विरोधी अविद्या कार्य, अपने से जो विरोधी है, ज्ञान के विरोधी जो अविद्या का कार्य है, फल देना है संचित कर्म है उसका, यद उस रूप से उत्पन्न होने की इच्छुक है संचित कर्म, उसको तन विरोधी उसी को रोकता है। क्यों? अनागतत्व, फल आगत नहीं है, अभी अनागत है। प्रारब्ध कर्म का फल तो आगत काल है, अभी चल रहा है, और संचित कर्मों का फल अभी अनागत है, अभी फल आया नहीं उनका, बाद में होना है। संचित कर्मों का फल अनागतत्व, वो कर्म का फल अनागत है, आगत नहीं है। इसलिए अतीतम ही तरत, इतरत माने प्रारब्ध कर्म तो अतीत हो चुका है, वह कर्म तो नहीं, वे फल रूप में है, वो तो वह कर्म नहीं, अभी वो अतीत हो चुका है कर्म, अभी तो फल रूप में है वो तो, इसलिए उसको नाश नहीं कर सकता। इतरत माने प्रारब्ध कर्म जो है अतीतत्व, अतीतम वो अतीत हो चुका है प्रारब्ध कर्म, अभी तो फल रूप में वो तो, ये बताए टिप्पणियां तीन और चार है ना। तीन में ज्ञान स्वरूप विरोधी, एक अध्यय स्वात्म विरोधी माने ज्ञान स्वरूप विरोधी, ये ज्ञान स्वरूप के जो विरोधी है कौन? संचित कर्म, उसका नाश करेगा वो। चार में कहते हैं अनागतत्वात्, तो अनागत माने क्या है यहां? ये तेन तस्य ज्ञान काले पश्चात संभव दर्शित, अनागत होने से क्या, अगर संचित कर्म ज्ञान काल में है, कर्म है अभी, प्रारब्ध ज्ञान काल में प्रारब्ध कर्म नहीं है, फल है, और यह कर्म है, संचित कर्म है ज्ञान काल में, ज्ञान काल में है, ये कहते हैं। ये तेन तस्य माने संचित कर्म ज्ञान काले पश्चात संभव, आगे भी होना, अनागत बोल दिया है उसको, संभव दर्शित है बोलते हैं। ज्ञानोत्तर कालीनम तो जो ज्ञान के आगे होने वाले कर्म है, आगामी कर्म जिसको बोलते हैं, क्रियमाण बोलते हैं, आगामी पुण्य पापात्मकम कर्म, जो ज्ञान के उत्तर काल में ज्ञानी के शरीर से जैसे स्नान आदि करेगा तो पुण्य भी होगा, चलते चलते चींटियां मर गई कभी ऐसी थी तो पाप भी होगा, अभी शरीर पाप तो हुआ नहीं है, अनजान में पाप भी हो सकता है। और स्नान आदि करता है, देवदर्शन पहले जैसा करता था अभी भी करेगा, वो संस्कार है उसके पास, ज्ञान के पहली अवस्था में जो जैसे सुलझी हुई स्थिति थी उसके, प्रतिदिन गंगा स्नान करना, देव मंदिर में जाना, स्नान करना, जो पाठ आदि का स्तोत्र आदि पाठ करना, जैसे जैसे करता था ज्ञान के बाद वही करेगा वो, क्यों? वही संस्कार है उसके पास, तो पुण्य भी होगा और चलते फिरते में कुछ अनजान में पाप भी होगा, तो ज्ञान के आगे होने वाला जो है कर्म आगामी, वह जो है आगामी, आगामी पुण्य पाप आत्म कर्म, ज्ञानोत्तर कालीन होने वाले जो आगामी जो पुण्य पाप कर्म है वो तो न ज्ञान अवरोधी, ज्ञान के अवरोधी अवरोधक नहीं है, वो ज्ञान के साथ उसका संपर्श ही ना होता, नहीं होता अविरोधा, क्यों? उसका विरोध नहीं है, एक विरोध नहीं उसका, क्यों? फलम तो तदीयम, वो जो फल होगा ना ज्ञानोत्तर काल में जो पाप पुण्य होगा ज्ञानी से, उसका जो फल होगा तदीयम फलम, वो फल विध्वस्तावक निंदाना निंदकानाम भवती, जो ज्ञानी के स्तुति करने वाले माने भक्त लोग हैं उनके तरफ जाएगा पुण्य कर्म का फल, पुण्य कर्म का फल उधर चला जाएगा, पाप कर्म का फल उनका जो निंदक होगा उनके तरफ चला जाएगा। छांदोग में आया है, छांदोग में रहा है, तस्य धनम दायादा उपयंती, जो लौकिक धन होगा वो तो उनके जो हकदार होंगे, शिष्य होंगे या पुत्र होंगे, उसके तरफ चला जाएगा। सुहृदा साधु कृत्याम, ज्ञानोत्तर काल में किया हुआ जो पुण्यकर्म होगा, पहली वाला तो नष्ट हो जाना है, संचित तो नष्ट होना, प्रारब्ध भोग से क्षय हो जाना, तो पुण्यकर्म कौन सा बचेगा? ज्ञानोत्तर काल वाला, वो जो पुण्यकर्म होगा साधु कृत्याम, सुहृदा साधु कृत्याम, सुहृद लोगों की तरफ हो जाता है साधु कर्म, अच्छा कर्म, उसका फल उधर चला जाएगा, इसके पास कुछ भी नहीं। और दुहृदा पाप कृत्याम, जो पापकारी है वो दुहरित की तरफ, जो निंदक है उनके तरफ चला जाएगा। निंदा भी करेंगे, बैठे बैठे खाता है, कुछ काम करता नहीं, पृथ्वी का बोझ बना हुआ, ऐसा निंदक भी है सारे, उसके तरफ हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। भक्त लोग जानते हैं महात्मा की सेवा क्यों करते हैं, ये ज्ञानी हैं, अब इनके आगे जो कर्म हो रहा है ना, अच्छा कर्म करते हैं ये फल हमें मिलेगा, उनको ज्ञान है। आप नहीं जानते हैं, तो आप नहीं जानते हैं, किंतु उनको पता है आप अच्छे कर्म कर रहे हैं, वो फल हमें मिलेगा, इनको तो चाहिए नहीं, हमें मिलेगा, इसलिए आपकी सेवा करते हैं, वो स्थिति है। ठीक है, मैं अविद्यालेशे न सह आरब्ध कर्मणो विद्या निवर्तिका न भवति इत्यत्र हेतु महा। अविद्यालेश के सहित जो आरब्ध कर्म है, प्रारब्ध कर्म है, उसको विद्या माने ज्ञान, निवर्तिका न भवति, उसमें निवर्तक ज्ञान नहीं हो सकता। इसमें हेतु बताते अविरोधात, विरोध नहीं है प्रारब्ध कर्म के साथ, प्रारब्ध कर्म के फल के साथ ज्ञान का विरोध नहीं है, प्रारब्ध भोगते हुए ज्ञान हो रहा है, विरोध नहीं है। नहीं ज्ञानाद आरब्धम कर्म क्षीयते, ज्ञान से प्रारब्ध कर्म का नाश नहीं होता, सिद्धांतिकार है, नहीं होता, क्यों, तद अविरोधित्वात, उसके साथ ज्ञान का विरोधी नहीं है, प्रारब्ध कर्म के विरोधी नहीं है ज्ञान, माने प्रारब्ध भोगते हुए ज्ञान हो रहा है, तो उसका विरोधी नहीं है प्रारब्ध का, अविरोधित्वात। अविद्यालेश, अच्छा दूसरी बात यह है ना, अविद्यालेश मानना ही पड़ेगा उस काल में, क्यों, सद्य मुक्ति तो है ही नहीं, उसी काल में मुक्ति तो है ही नहीं, कालांतर में जाके मुक्ति होनी है, इसलिए अविद्यालेश स्वीकार करना पड़ेगा, यही कहा। अविद्यालेशाच, अविद्यालेश होने से भी तद अवस्थिते है, माने वो प्रारब्ध कर्म की अवस्थिति है, अविद्यालेश है इसलिए प्रारब्ध कर्म है ज्ञान के साथ, यही कहा। टिप्पणियां 8-9 की, 8 में कहते हैं ज्ञान तद अविरोधित्वाद, माने ज्ञान अविरोधित्वाद, प्रारब्ध कर्म ज्ञान के विरोधी नहीं कहा, 8 में हो गया। 9 में कहते हैं विक्षेप शक्ति प्राधान्यात, विक्षेप शक्ति प्रधान है यहां, अविद्यालेश के कारण विक्षेप शक्ति प्रधान है, इसलिए राग द्वेष आदि हो जाता है। आगे कहते टीका में, अन्यथा यदि ऐसा न माना जाए, प्रारब्ध कर्म का भी विरोधी माना जाए, जैसे संचित का विरोधी है ज्ञान, उसी प्रकार प्रारब्ध का विरोधी माना जाए, उसका भी नाश कर देगा ज्ञान माना जाए, तब क्या होगा, कहते हैं अन्यथा जीवन मुक्ति शास्त्र विरोधात, जीवन मुक्ति शास्त्र का विरोध होगा, यदि ज्ञान होते ही प्रारब्ध कर्म विनाश हो गया तो जीवन मुक्ति कहां मिल रहा उसको, कैवल्य मुक्ति तो मिल जाएगी ठीक है, किंतु जीवन मुक्ति शास्त्रों में जो चर्चा है व्यर्थ हो जाएगा, शास्त्र अप्रमाण हो जाएगा, जीवन मुक्ति का कथन करने वाले शास्त्र अप्रमाणित हो जाएंगे, यदि प्रारब्ध कर्म ज्ञान के विरोधी हो तो, विरोधी नहीं है, ठीक है। आगे कहते हैं आरब्ध से कर्मणों ज्ञान अनिवार्तत्व, आरब्ध कर्म में प्रारब्ध कर्म को ज्ञान के साथ, ज्ञान के द्वारा निवृत्ति न होने पर ज्ञानम कर्म निवर्तकम इति कथम प्रसिद्धि, एक देशी बोलते हैं महाराज ज्ञान कर्म का निवर्तक है, ये सब मानते हैं, ये कैसे प्रसिद्धि होगी, एक प्रारब्ध कर्म का निवर्तक नहीं बन सकता है ज्ञान यदि, तो फिर ज्ञानम कर्म निवर्तकम ये प्रसिद्धि कैसे लोक में, ज्ञान कर्म का विनाशक है कैसे माना जाए, कैसे सिद्ध होगा, ये कहने पर कहते हैं किम तरही, यही है एक देशी का प्रश्न, किम तरही फिर क्या है, अविरोधी है तो फिर ज्ञान कर्म का विरोधी कैसे मानते हैं, ये प्रश्न आया, तब कहते प्रसिद्ध विषय आह, प्रसिद्धि का विषय है ज्ञान कर्म का नाशक होता है, प्रसिद्धि है किसका, संचित कर्म का, प्रारब्ध का नहीं, वहां प्रसिद्धि है, ज्ञान कर्म का विरोधी है कहा जाता है, विनाशक है, संचित कर्म को लेकर कहा जाता है, यही कह रहे हैं प्रसिद्ध विषय आह, सिद्धांत प्रसिद्धि का विषय बताते हैं, स्वाश्रयाद एवं स्वात्म विरोधी अविद्या कार्यम उत्पित्सु, माने ज्ञान का जो आश्रय है उसी में आश्रित होने वाला कर्म, प्रारब्ध कर्म ज्ञान के आश्रय में आश्रित नहीं, अभी फल रूप में है, अभी जब ज्ञान होगा, जिस काल में ज्ञान होगा उस काल में प्रारब्ध कर्म नहीं है, फल रूप में है, तो संचित कर्म ज्ञान काल में, ज्ञान जिस प्रमाता में आश्रित है उसी प्रमाता में कर्म भी आश्रित है, स्वाश्रय वाला कर्म माने संचित कर्म है, ज्ञान काल में रहने वाला कर्म, ज्ञान काल में रहने वाला कर्म संचित है, जो फलोन्मुख होकर बैठा फल नहीं दे पाया अभी वो है वो स्वाश्रयादेव स्वात्म विरोधी माने अपने स्वरूप का विरोधी ज्ञान का विरोधी जो कर्म है आगे फलोन्मुख होकर के बैठा है फल नहीं दिया है फल देने के लिए तैयारी में है जो आगे फल रूप से उत्पन्न होने की इच्छुक है जो संचित कर्म उसी का विरोधी तन निरुद्धि का उसी को रोकता है विनाश करता है। एक टीका में कहते हैं ज्ञान विरोधी यद अज्ञान कार्यम अनारब्ध कर्म ज्ञान के विरोधी होता है जो अज्ञान का कार्य अनारब्ध कर्म में संचित कर्म जो आरंभ नहीं हुआ जो फल देने में आरंभ नहीं हुआ जो कर्म वो ज्ञान का विरोधी वो है। ज्ञान विरोधी यद अज्ञान कार्यम अज्ञान का कार्य कौन अनारब्धम कर्म अनारब्ध कर्म माने संचित कर्म तो ज्ञान के विरोधी है वो ज्ञान विरोधी कर्म। ज्ञानाश्रय प्रमात्रादि आश्रय ज्ञान का आश्रय प्रमाता है उसी में वो भी आश्रित है जिसमें जिस आत्मा में अभी प्रमाता में ज्ञान आश्रित है उसी में वो भी कर्म भी आश्रित है संचित कर्म उसी में आश्रित आश्रय अज्ञानात् फलात्मना जन्माभिमुखम अज्ञान से अभी क्या है फल रूप से जन्म के लिए उत्पन्न होने की तैयारी में है जो कर्म फल नहीं दे पा रहा है आगे की तैयारी में है फला जन्माभिमुखम तन निवर्तकम ज्ञानम उस संचित कर्म है वो उसका निवर्तक होता है ज्ञान इसलिए ज्ञान से कर्म के विनाश कहते हैं इसको लेकर बोलते हैं प्रसिद्धि अविरुद्ध ऐसे प्रसिद्ध ज्ञान से कर्म का नाश में प्रसिद्धि है वो विरोध नहीं है संचित कर्म का नाशक है वो आगामी कर्म तो ज्ञान ज्ञानी को ज्ञानी के साथ में संपर्क होता ही नहीं अश्लेष है वो यथा पुष्कर फलाशा आपो न शिष्यते एवं विधि पापम कर्म न शिष्यते ऐसा आता है जैसे तलाव में जो कमल होता है ना तलाव में है फिर भी जल का संश्लेष नहीं हो सकता उसमें जिस प्रकार उसी प्रकार आत्मवेत्ता जो हो गया है एवं विधि पापम कर्म न शिष्यते पाप कर्म इसको संबंध नहीं कर सकता माने आगामी कर्म आगामी के लिए बुलाओ। अच्छा ठीक है मैं 10 नंबर की टिप्पणी थी संचितम का अनारब्धम माने संचितम जो संचित कर्म है उसी का ज्ञान विरोधी है ज्ञान उसके विरोधी है कहा आगे पूर्वादि एकदेशी शंका करे विमतम न ज्ञान निवर्त्यम विमत माने संचित कर्म भी ज्ञान का निवर्त्य नहीं है ज्ञान उसको भी नाश नहीं कर सकता क्यों कर्मत्वात् प्रारब्ध कर्म तो जैसे प्रारब्ध कर्म को ज्ञान से नाश नहीं हुआ तो संचित का नाश कैसे हो कर्मत्व तो समान है ये देशी अनुमान है ये विमतम न ज्ञान निवर्त्यम विमतम माने संचितम कर्म संचित कर्म ज्ञान के द्वारा निवृत्ति होने योग्य नहीं है तस्मात् कहते कर्मत्वात् कर्मत्व हेतु है वहां आरब्ध कर्मवत् जैसे प्रारब्ध कर्म कर्मत्व हेतु होता हुआ प्रारब्ध कर्म को ज्ञान ने नाश नहीं किया तो संचित कर्म भी कर्मत्व हेतु है ज्ञान से कैसे नाश होगा संचित कर्म भी ज्ञान से नाश नहीं होगा एक देशी का अनुमान है ये यदि अनुमानात ये अनुमान होने से अनारब्ध अपि कर्म जो संचित कर्म है वह भी न ज्ञान निरस्यम ज्ञान के द्वारा विनाश नहीं होता उसका भी विनाश के योग्य नहीं है यदि आशंका ऐसा शंका एक देशी को होगी तो कहते हैं अनागतत्वाद कहा वो अनागत है ज्ञान के द्वारा विनाश होगा उसका फल के लिए आगत अनागत है अभी अनागतत्वाद बोल दिया अनारब्धम का सिद्धांत अनारब्धम कर्म फल रूपेण अप्रवृत्तत्वाद अनागतत्वाद कहा जो अनारब्ध कर्म है संचित कर्म है फल रूप से प्रवृत्त नहीं हुआ है अप्रवृत्तत्वाद अनागतत्वाद का अर्थ फल रूप से प्रवृत्त नहीं हुआ है तो प्रवृत्ति में ज्ञान है निवर्तम ज्ञान की प्रवृत्ति हो गई है उसकी प्रवृत्ति अभी हुई नहीं किसके संचित कर्मों की फल रूप से प्रवृत्ति नहीं है तो उसको विनाश कर देगा आरब्धम तो कर्म जो प्रारब्ध कर्म है वो तो फल रूपेण जातत्व ज्ञान से पहले फल रूप से उत्पन्न हो चुका है वो इसलिए तद भोगाग्रते न निवृत्ति वो जो प्रारब्ध कर्म तो भोग के बिना निवृत्ति नहीं हो सकती है इतना भेद है दोनों में संचित और प्रारब्ध में रहती अनुमानम तो और एक देशी का जो अनुमान था माने संचित कर्म भी ज्ञान से नाश नहीं होगा कर्मत्व हेतु होने से जैसे प्रारब्ध कर्म कहा था अनुमानम तो आगम अपवादितम माने श्रुति के द्वारा बाधित है वो अनुमान वही तो आवास है जैसे बनेर अनुष्ठा द्रव्यत्वात ऐसा बोलता हो गई जलवत् अग्नि ठंडी होती है द्रव्यत्व हेतु है वहां नव द्रव्य में एक द्रव्य हेतु है जो है द्रव्यत्व हेतु है वैसे जैसे जल जल में द्रव्य तो है और ठंडे भी है, ठंडा भी है, अग्नि ठंडी होती है, अनुमान किया, किंतु वह प्रत्यक्ष प्रमाण से बात हो जाता है। इस प्रकार यहां भी जिसमें अनुमान तो किया, अन्य प्रमाण आकर के बाधित कर बात कर देता हो, रोक देता हो, साध्य का अभाव सिद्ध करते हो पक्ष में, वो बाधित हेतु हो जाता है, बाध दोष लग जाता है। यहां आगम बोलता है कि माने प्रारूप संचित कर्म ज्ञान से नाश हो जाता है, ऐसा है, और अनुमान बोल रहा ज्ञान से नाश नहीं होता, तो शास्त्र के आगम के द्वारा बाध हो जाएगा, ही कह रहे हैं अनुमान अंतु आगम अपबाधित तम अप्रमाणम, अनुमान अप्रमाणित है माने आगम से बाधित है, श्रुति से बाधित है, कहा सिद्धांत ने उत्तर दिया। आगे ननु अनारत कर्म निवृत्त अपी, संचित कर्म के निवृत्ति होने पर भी चलो ज्ञान से निवृत्त हो गया संचित कर्म, फिर भी विदुषेत आरब्ध कर्म न निवर्तते, ज्ञानी के यदि संचित कर्म के निवृत्ति होने पर विनाश होने पर आरब्ध कर्म प्रारब्ध कर्म यदि विनाश नहीं होता तो तथा च यथा पूर्वम विपरीत प्रत्यादि प्रवृत्तिर, जैसे पहले हो रहा था विपरीत ज्ञान होता था, वैसे अभी प्रारब्ध कर्म एक विपरीत ज्ञान होता रहेगा, तो अज्ञानी दशा और ज्ञान दशा में क्या अंतर है, ये पूर्व पक्ष एक देश का जाना नानु आरब्ध कर्म निवृत्त अपनी अनारब्ध कर्म निवृत्त हो गई, संचित कर्म निवृत्त हो गया चलो ज्ञान से होने पर भी विदुषस्य ज्ञानी का आरब्धम कर्म निवर्तते, प्रारब्ध कर्म यदि निवृत्त नहीं होता तो तथा च यथापूर्व, जैसे पहले अज्ञानी के जैसे व्यवहार होता था ज्ञान काल में, वैसे ज्ञान काल में व्यवहार यथापूर्वम विपरीत प्रत्यादि, विपरीत बुद्धि मनुष्यत्वादि बुद्धि राग द्वेषादि बुद्धि, यह विपरीत प्रत्यादि प्रवृत्ति प्रवृत्ति होने से विद्वत विद्वत अविद्वत विशेषो न सिया, ज्ञानी और अज्ञानी में विशेष क्या फर्क हुआ, यही एक संज्ञा की तो इसके उत्तर देते हैं किंच कहा, किंच करके भाष्य कहते हैं सिद्धांति है न तो विपरीत प्रत्यय विद्यावता उपते थे, ज्ञानी को विपरीत ज्ञान होता नहीं है, अन्य की दृष्टि से हो ज्ञानी को नहीं होता, न तो विपरीत प्रत्यय विद्यावता उपते, विद्यावता षष्ठंत है ज्ञान वाले का, विपरीत प्रत्यय विपरीत बुद्धि होती नहीं है, क्यों निर्विषयत्वात्, ज्ञान के जो है ना विषय नहीं है, माने मिथ्या ज्ञान का विषय होता है विपरीत प्रत्यय, मिथ्या ज्ञान नहीं है तो विषय ही नहीं है उसका विपरीत प्रत्यय होने के लिए निर्विषयत्वात्। पांच की टिप्पणी में कहा इस बात को, विदुषी विपरीत प्रत्यय विषय अभाव, विपरीत प्रत्यय का विषय नहीं है उसके पास, मिथ्या ज्ञान का विषय नहीं है वो अभाव, कहां पर होता है विपरीत प्रत्यय, क्या सामान्य ज्ञान हो विशेष ज्ञान न हो ऐसे स्थानों में विपरीत बुद्धि हो जाती है, साधारण ज्ञान हो विशेष ज्ञान न हो, जैसे इदम रजतम बोला जाता है सुक्ति में, इदम अंश ज्ञान है सामान्य ज्ञान है, सुक्ति रूपेण ज्ञान नहीं है विशेष ज्ञान अज्ञान है, इस काल में रजत रूप से दिखता है रजत रूप से, इस तो अहम ब्रह्मास्मि विशेष ज्ञान है ज्ञानी को, तो फिर यहां पर ये होना संभव नहीं, विपरीत ज्ञान होना संभव नहीं, ये कहने के लिए आगे भाष्य है, ये कहते हैं अनवधृत विषय विशेष रूपम भी, जहां पर निश्चय नहीं हुआ विशेष विषय विशेष, ऐसे स्थानों पर माने जहां पर ब्रह्म ज्ञान होता है वह अनिश्चित है, विषय विशेष अनिश्चित है, सुक्ति के रूप से नहीं जानता है उस काल में, ऐसे थे विषय विशेष जो सुक्ति रूप है उसका निश्चय नहीं है, उस काल में रजत रूप से दिखता है, माने सामान्य ज्ञान है विशेष ज्ञान नहीं है, इदम रजतम में इदम तो सामान्य ज्ञान है ना, बाद काल में भी इदम रहेगा सामान्य ज्ञान है, किंतु विशेष ज्ञान नहीं है, सुक्ति रूप से ज्ञान नहीं है, वहीं ब्रह्म वहीं पर होता है, यह विपरीत प्रत्यय वहीं होता है, विपरीत बुद्धि सुक्ति को रजत मानता है, ठीक है, अनवधृत विषय विशेष रूपम स्वरूपम ही, जहां पर निश्चय नहीं हुआ है विषय विशेष का निश्चय नहीं है, ऐसा स्वरूप जहां होगा वहीं सामान्य मात्र में आश्रित, सामान्य धर्म मात्र को आश्रय करके विपरीत प्रत्यय अवभास माना उत्पत्ति थे, विपरीत प्रत्यय जो प्रकाशित होता हो उत्पन्न होता है, सामान्य ज्ञान हो विशेष ज्ञान न हो, और यहां पर जो ज्ञानी है आत्मज्ञानी है उसको विशेष ज्ञान है, अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान है, इसलिए यहां विपरीत प्रत्यय होना संभव नहीं है, यही कहना चाहेंगे आगे। टिप्पणियां छह और सात की टिप्पणी है, छह में कहते हैं अनवधारण विषयों विशेष स्वरूप वैश्य, निश्चय नहीं हुआ है विशेष स्वरूप विशेष जिसका, वहां पर भ्रम हो जाता है विपरीत प्रत्यय होता है, वहां जहां विषय विशेष का निश्चय नहीं हुआ वैसे स्थान पर भ्रम होता है। सात माने क्या है तो सामान्य मात्र धर्म मात्र का ज्ञान है, धर्म का ज्ञान नहीं है, धर्म मात्र ज्ञान है, इदम ज्ञान हो जाता है जहां, धर्म का ज्ञान नहीं है, धर्म मात्र ज्ञान है, सामान्य ज्ञान है, वहीं पर विपरीत प्रत्यय वही होता है, क्या सामान्य ज्ञान हो विशेष ज्ञान न हो, धर्म का ज्ञान हो विशेष ज्ञान न हो, वहां विपरीत बुद्धि होती है। किंतु ब्रह्मवेत्ता में ऐसा नहीं है, अहम ब्रह्मास्मि विशेष ज्ञान है, यहां ये कहना चाहते हैं। सुक्तिकायाम रजतम इति, जिस प्रकार यथा जिस प्रकार सुक्तिका में रजत बुद्धि होती है तो उस स्थिति में सामान्य ज्ञान है, इदम अंश ज्ञान है, विशेष अंश ज्ञान नहीं है, सुक्तिका रूप से ज्ञान नहीं है, तो रजतम बोलता है वहां विपरीत प्रत्यय हो जाता है, जहां सामान्य अंश ज्ञात हो विशेष अंश अज्ञात हो वहां पर विपरीत ज्ञान होता है, विपरीत ज्ञान का कारण यह है। और ब्रह्मवेत्ता को विपरीत ज्ञान होना संभव नहीं है, न तो विषय विशेष उदाहरण बतो, क्योंकि ब्रह्मवेत्ता कैसा है, विशेष विषय विषय विशेष का निश्चय करके बैठा हुआ है, अहम ब्रह्मास्मि, अच्छा विषय विशेष अवधारण हो तो अशेष विपरीत प्रत्यय आशेष उपपर्ति तत्वात, जितने भी असंपूर्ण जो विपरीत प्रत्यय का जो आशय था आश्रय था, अगृहित विषय विशेष था, जिसका विशेष का अगृहित था, गृहित नहीं हुआ था उसका, उपपर्ति तत्वात उसने तो नाश कर दिया सबको, तो सामान्य माने विशेष अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान है उसके पास में, ब्रह्म विद्या वाले के पास, इसलिए जो जिसके कारण से होना था विपरीत प्रत्यय उसका आश्रय सहित नाश कर दिया उसने, न पूर्ववत संभवती, पहले जैसा अभी यहां विपरीत प्रत्यय होना संभव नहीं प्रभविता को, कहा क्यों सुक्ति का आदो सम्यक प्रत्यय उत्पत्तो पुनरअर्थात, जब सुक्तिका को सुक्तिका रूप से देखते हैं, जब सुक्तिका को सुक्तिका रूप से जानते हैं, जब उस स्थिति में रजत बुद्धि द्वारा नहीं होती है, सुक्तिका को सुक्तिका रूप में जब नहीं जानता था उस काल में रजत बुद्धि होती थी, सुक्तिका को सुक्तिका रूप में जान लिया जब तब रजत बुद्धि नहीं होती थी, किस प्रकार यहां भी अज्ञान काल में अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान नहीं था इसलिए विपरीत प्रत्यय होती थी होता था, अब ज्ञान काल में अहम ब्रह्मास्मि बुद्धि है उसके पास तो विपरीत प्रत्यय होना संभव ही नहीं है, यही है उत्तर दिया। टिप्पणी थी एक नंबर की, ब्रह्मात्मक विशेष स्वरूप मात्रम तो सामान्यम, यही है या सामान्य विशेष यही है, जब स्वरूप मात्र अहम मनुष्य में भी स्वरूप तो ज्ञान था ना, अहम था ज्ञान, अहम था किंतु जीवात्मा परमात्मा ऐक्य ज्ञान नहीं था उस काल में, किंतु अब विशेष क्या हो गया, अहम श्रुति वाक्य सुनने के बाद अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान हो गया, विशेष हो चुका है, और फिर यह विपरीत प्रत्यय नहीं हो सकता, विपरीत प्रत्यय सामान्य ज्ञान काल में होता था, अहम मनुष्य उस काल में विपरीत बुद्धि हो रही थी, सामान्य ज्ञान था विशेष ज्ञान नहीं था, अब विशेष ज्ञान अवस्था में अभी है वो अहम ब्रह्मास्मि में है इसलिए वहां विपरीत प्रत्यय होना संभव नहीं है ज्ञान काल में, यही कहा। बस ठीक है, फिर करेंगे, समय हो गया है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्ण